أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا كثيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتؤذروه وتوكروه وتسبحوه بكرة وأصيلا صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاه والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى اليك وصحابك يا سيدي يا يا سيدي يا رحمة للعالمين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا محبوب رب العالمين وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من ارض ومن اجم ثم الرضا عن ابي بكر وعن عمر عن علي وعن عثمان ذي الكرم اللہ جل مجد الکریم کی ہم ثنا اور حضور علی اکرم نور مجسم رحمت العالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ مبارک وسلم کی ذات اقدس پر ہدیۃً تحفۃً درود و سلام آپ کی تعریف توصیف اور نہ پڑھائے مبارکہ کے بعد الحمدللہ رب العالمین درس قرآن کے سلسلہ میں آج ہم سورۃ الفتح مبارکہ کی وہی آیت کریمہ آیت نمبر 8 فتعذرو ہو وتوکرو ہو کہ درس کو ہی دوبارہ جو ہے وہ جاری گزشتہ بے توستہ کرتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ درختوں پتھروں حجروں اور جانوروں نے محبت کی اطاعت کی پھر اس کے بعد بیان ہوا کہ محبت کے اسباب کون سے تو آج ہم وقت ازرو ہو وقت وقت روح ہو کہ سلسلہ میں یہ دیکھتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے محبت کے کیا اسباب ہیں کہ آقا کریم سے کیوں محبت کرنی چاہیے ہم کیوں کرتے ہیں اور کیوں حق بنتا ہے کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے محبت کی جائے آپ کی اطاعت کی جائے آپ کی عظمت عزت اور توقیر کی جائے اللہ تعالی اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حکم کے علاوہ وہ تو حکم ہے اس کے علاوہ آپ سے محبت کے اسباب بہت زیادہ ہیں جن کا احاطہ میں تو کیا بڑے سے بڑا علم والا بھی نہیں کر سکتا ہر مدیت ہر مرتبہ ہر خصوصیت ہر صفت کاملہ جو ہے وہ تقاضا کرتی ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کی جائے یہ کیسے نہ ہو کہ خود اللہ تعالی نے اس عمل کا حکم دیا اور اس نے اپنے اصول کو لان کا عنوان بنا دیا، اس دین اسلام کی طرف نسبت سے برہان قرار دے دیا۔ کسی بھی دیکھیے، کوئی بھی جماعت ہو، کوئی بھی گروہ ہو، تو کسی بھی جماعت کے طرف آپ کا اعتراف، وقار اور محبت اپنے اوپر لازم سمجھتا ہے۔ اب کسی فرقے کو دیکھ لیجیے، آپ نے فرقے اس کے ساتھ اس پر اپنی جان قربان کرنے کی کوشش کرے گا، یہ قدرتی عمل ہے۔ وہ جماعت جو ہے، یعنی اگر کے گمراہی کے لیے قائم ہو، تو اس وقت محبت کا کیا عالم ہوگا جب جماعت ہدایت کے لیے قائم کی گئی ہو، اور اس وقت کیا عالم ہوگا محبت کا جب جماعت بھی ہو، پھر کیا عالم ہوگا محبت کا کہ جب وہ قائم اللہ کے حکم پر ہو۔ انسان دین دنیا آخرت کی ہر عزت کو صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع طاعت اور آپ کے رویے کو اپنا کر ہی پا سکتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے تمام دروازے بند فرما دیے اور اعلان فرما دیا کہ کسی کو قبول نہیں کیا جائے گا مگر اسی ایک دروازے سے آئے گا، اور وہ دروازہ ہے میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اتباع کا، آپ کی محبت کا، آپ کی غلامی کا۔ اللہ تعالیٰ نے تمام ادیان کو باطل کر دیا ماتوائے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دین سے، اور وہی دین اسلام ہے، یہی اللہ تعالیٰ کا دین ہے۔ تو اس دین کے نبی کا مقام و معاملہ کس قدر بلند ہوگا جس کی اتباع طاعت و محبت کا حکم دیا گیا ہے۔ اب دیکھیے، وہ لوگ جو آج آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عظمتوں کے منکر ہیں، ان کو بھی دیکھیے، تو اپنے جو دعوت کا، اپنی جو جماعت کا بانی ہے، اس سے روز پیار کرتے ہیں، وہ گمراہی کی کیوں نہ جماعت ہو، یا جن میں بنتی ہیں، چاہے وہ گمراہی کے لیے اکٹھے ہوں، لیکن اپنے صدر کا، اپنے بڑے کا احترام کریں گے۔ اسی طریقے سے یہ فرقے فتنے دے دیجیے، ہر شخص اپنے دیگر مرشد کا احترام کرتا ہے، اسے محبت کرتا ہے، ہر شخص اپنی جماعت کے لیڈر کا۔ دیکھیے یہ جو جتنے گمراہ فرقے ہیں، جماعت اسلامی کو دیکھیے، مودودی سے کتنا پیار کرتے ہیں، یہ دیوبندیوں کو دیکھیے، اپنے علماء دیوبند کے ساتھ کتنا پیار کرتے ہیں، بھابھیوں کو دیکھیے، محمد بن عبد الوہاب نقوی اور ابن تیمیہ کی کتنی تعریف کرتے ہیں، قادیانیوں کو دیکھ لیجیے، شیعوں کو دیکھ لیجیے، اسی طریقے کافروں کو دیکھ لیجیے۔ تو سب ہر شخص اپنی جماعت کے لیڈر جس کی جو ہے حفاظت کا ذمہ، جس کی سچائی کی گواہی خود اللہ دے رہا، تو اس کے ساتھ پیار کرنا کتنی بڑی بات ہوگی۔ تو اس لیے ہمارے لیے تمام اسباب محبت نبی کا احاطہ تو ممکن نہیں، اور نہ یہ مقصد ہے، ہاں کچھ کا سکتا کیوں محبت کی جاتی ہے، کیا وجوہات ہیں، تو سب سے پہلے یہ کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہدایت خلق کا سبب بنایا۔ ہم کیوں پیار کرتے آتا ہے؟ اس لیے آپ ہدایت کا سبب ہیں، اللہ کے محبوب کی وجہ سے لوگ ہدایت لائے، لوگ مومن ہوئے۔ تو بھائی دیکھیے، جس کی وجہ سے ہدایت کا راستہ ہے، اس کے ساتھ یاد رکھنا چاہیے۔ جب حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے، تو ذرا تاریخ عالم پڑھ کے دیکھیے، اس وقت لوگ گمراہی، تاریخی اور ضلالت میں ڈوبے ہوئے تھے، طاقت کمزور کو نگر رہا تھا، جہالت کا دور دورہ تھا، مکمل اندھیرا تھا، شریعت غائب تھی، نیکی نیکی نہیں تھی، بدی بدی نہیں رہ گئی تھی، لوگ اس طرح انتشار کا شکار تھے، کوئی نظام نہ تھا، کمائے کا معاملہ سب سے گھروں کے رحم کرم پر تھا، چوری ڈاکہ قوت طاقت کا سرچشمہ سمجھا جاتا تھا، اور وہی سب سے بڑا جس کے ہاتھ میں تلوار اٹھتا ہو، وہی سب سے بڑا سردار جس کا قبیلہ جو ہے وہ طاقتور ہو۔ ہر یہ اوسو فضل کو دیکھیے، ہر 20 سال 15 سال کے بعد لڑائی ہوا کرتی تھی، جنگ ہوا کرتی تھی، جوان قتل ہو جاتے تھے، بچے پھر جوان ہونا شروع ہو جاتے تھے۔ چاہتے تاکہ آپ کو کوئی تکلیف نہ پہنچے، بلکہ ہر کوئی اس تمنا کا اظہار کرتا کہ اس حال میں میرے جسم کو ریزا ریزا کر دیا جائے، مگر ایسا نہ ہو کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں میں کانٹا بھی چبھ جائے. اللہ اکبر، جنگ احد ہے، تیروں پہ تیر آ رہے ہیں، حضرت سیدنا ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیر کو دیکھتے ہیں تو اپنا ہاتھ آگے کرتے ہیں، ہاتھ پہ تیر لگتا ہے، پھر تیر آتا ہے، پھر ہاتھ کرتے ہیں، جب ہاتھ شد ہو جاتا ہے اتنی دیر میں حضرت ابو قتادہ دیکھتے ہیں وہ آگے ہاتھ کرتے ہیں، جب ہاتھ شد ہو جاتا ہے تیر آتا ہے تو حضرت ابو قتادہ اپنا چیر آگے کرتے ہیں، حضرت ابو قتادہ کی آنکھ میں تیر لگتا ہے. جب آتا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک مرتبہ گرتے ہیں اور کئی تلواریں جت بار بھی ہوتی ہیں تو حضرت ابو بجانا رضی اللہ تعالیٰ عنہ پاس کھڑے ہیں. اب ان سے یہ تو ہو نہیں سکتا کہ ساری تلواریں روک سکیں، انہوں نے دیکھا تلواریں آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر گر رہی ہیں، تو اس وقت حضرت سیدنا ابو بجانا میرے آقا کے اوپر لیٹ گئے اور ساری تلواریں جو ہیں وہ حضرت سیدنا ابو بجانا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم میں جو تھی وہ چلی گئیں. اب دیکھیے ایسے صحابہ اکرام کتب سید کا مطالعہ کرنے والا یہ جانتا ہے ایسی جماعت کا اعلان ہے ان کے سوا کوئی نہیں جن کی تربیت رسول اللہ کی مقدس نگاہوں نے فرمائی تھی. ان کے احوال اگر پڑھنے ہوں تو دیکھیے صحابہ اکرام کے جو بارے میں کتابیں لکھی گئی ہیں کیا کیا انہوں نے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ جو تعلق ہے، اپنی جانیں قربان کر دی، مال قربان کر دیا، اولادیں قربان کر دی، کیا کچھ نہیں کیا، کیوں کہ ان کو پتا تھا کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جو تعلق ہے وہ جانوں سے بھی زیادہ تعلق ہے. اسی طور نمبر چار، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیوں محبت کی جائے، محبت کی وجہ کیا ہے آقا کے ساتھ؟ امت پر آپ کا حریص ہونا. ارے جو آپ کی یعنی بھلائی چاہتا ہے، حق بنتا ہے نا آپ بھی اس کی بھلائی چاہیں. اللہ اکبر، تو میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے زیادہ ہماری بھلائی کون چاہے گا؟ دیکھیے اللہ جل مجل کریم کس قدر اپنی امت کے غمخوار اور حریص ہیں، کوئی نبی نہیں. ہمیں خود اللہ جل مجل کریم نے ارشاد فرمایا لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما انتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم. بے شک تمہارے پاس تشریف لائے تم نے سے وہ رسول جن پر تمہارا مشقت میں پڑنا گراں گزرتا ہے، تمہاری بھلائی کے نہایت چاہنے والے مسلمانوں پر مکمل مہربان ہیں. اللہ اکبر، کہتے حریص. انہوں نے یہ سب انسان نبھانی میں روایت نقل کی، امتی تو دنیا کے کسی کونے میں امتی کے پاؤں میں کانٹا کی مدینہ طیبہ میں پریشان ہو جاتے ہیں. کیسے حریص ہیں امت کے ساتھ، کیسے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مہربان ہے. ساری ساری رات آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تیار کرتے ہیں، مبارک قدم بلند کر جاتے ہیں، حتیٰ کہ اللہ کو بھی کہنا پڑتا ہے طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ، محدود آرام بھی کر لیا کر، میں نے اس لیے تو قرآن نہیں نازل کیا کہ تو مشقت میں بن جائے. اللہ اکبر، فرمایا آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ میری اور میری امت کی مثال وہ شخص کی ہے کہ جس نے آگ جلائی اس میں پتنگے کیڑے گرنا شروع ہو گئے. وانا آخر بحضرتکم وانتم تبتغون فیہ، میں تمہیں پیچھے سے پکڑ کر کھینچ رہا ہوں اور تم اس میں داخل ہونے کی کوشش کر رہے ہو، تم جہنم میں گرنے کی کوشش کر رہے ہو، میں تمہیں پکڑ رہا ہوں، میں تمہیں پیچھے کھینچ رہا ہوں، کسی کا دل باندھ باہر نکال دیتا ہوں اور جہنم میں جانے نہیں دیتا. بخاری مسلم نے انس بن مالک سے بھی روایت کیا، آپ کی امت کا حضرت کی ایک صورت یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ امت کے بارے میں آپ کو راضی فرمائے گا، بلا سو بھائی ہوتی کا ربوں کا فتر کا اور ایک ریشی میں ہے. کیا کیا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے شاہ میرے رب نے میری امت کے بارے میں مجھ سے مشورہ طلب کیا. اللہ یا اللہ جل مجد کریم کی بارگاہ میں میرے آقا کا اکرام ہے. اے محبوب تم بتا تیری امت کے بارے میں کیا کرو. تو محبوب کہتے ہیں باری تعالیٰ تو رحیم ہے, تو کریم ہے, تو جو چاہے کر. کہا نہیں محبوب تو بتا. تین مرتبہ مسلم امام احمد کی حدیث ہے, تین مرتبہ اللہ جل مجد الکریم نے پوچھا تو پھر میرے محبوب نے عرض کی باری تعالیٰ اگر مجھ سے پوچھتا ہے تو امت کو میرے حوالے کر دے. رب کے حد لی امتی, امت کو میرے حوالے کر دے. اور معراج کی رات جب اللہ جل مجد الکریم نے پوچھا محبوب بتاؤ کیا مانتے ہو, ہاں امت کیا مانتے ہو, کہا امت. شاید ہفتہ ہر موقع سے دو لے کر ایک ہزار مرتبہ سوال ہوا محبوب بتاؤ کیا مانتے ہو. میرے محبوب نے ہر موقع پر کی باری تعالیٰ امت. رب نے کہا محبوب کب تک مانگو گے, کہا باری تعالیٰ جب تک تو سوال کرتا رہے گا میں اپنی امت مانتا رہوں گا, جب تک ایک بھی میرا امتی جہنم میں رہے گا میں مانتا رہوں گا. رب نے کہا محبوب میں ساری کی ساری امت تجھے دے دوں, میری رحمت کا اظہار ہو جائے گا لیکن لوگوں کو پتا نہیں چلے گا. محبوب کل تیسرا حصہ آج اور تین حصے قیامت کے ہو تجھے دے دوں گا, میری رحمت کا بھی اظہار ہو جائے, تیری شفاعت کا بھی اظہار ہو جائے, لوگ بھی دیکھ لیں کہ گناہوں کا اکٹھا کرنا اور اس کا اظہار لینا یہ تو عدل کی دلیل ہے, اور اتنے گناہ دیکھنے کے بعد ایک آدمی کے کہنے پر بخش دینا یہ اس کی محبوبیت کی دلیل ہے. فقط اتنا سبب ہے انہیں کعبے بزم معاشر کا کہ تیری شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے. چار حد تو پتا نہیں ہے کہ کس کے کتنے گناہ ہیں, کس کے کتنی کتنی نیکیاں ہیں. یہ قیامت کے روز سب کے سارے سامنے لانا کیوں, اس لیے کہ محبوب گناہ دے کتنے کتنے ہیں اور تیرے کہنے سے سارے کے سارے معاف کر رہا ہوں. سبحان اللہ, کتنے کتنے انبیاء ہیں, سب کو اپنی متوں سے پیار ہے اور ساری دنیا جائے گی خلیل و نبی سبھی سے کہیں کہیں نہ بنی یہ بے خبری کہ خلق پھری کہاں سے کہاں تمہارے لیے, کہاں کہاں نہیں گئے, تمام انبیاء پہ ہو کر پھر یہی در سے آنا ہے. کیونکہ خدا خدا کا یہی ہے در, نہیں اور کوئی مفر مکر, جو وہاں پہ ہو یہیں آ کے ہو, جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں. تو اس لیے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے ارشاد محبوب میں نے تجھے خوش کرنا, صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگ رہے ہیں اور دعا مانگتے مانگتے دو مرتبہ آپ کی مبارک زبان پر امت کا نام آیا. جب دو مرتبہ نام آیا تو آپ کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے, آپ رونے لگے. اللہ نے فوراً جبرائیل امین کو بھیجا, محبوب کو پوچھئے اے محبوب تجھے کس نے رلا دیا. اللہ اکبر, ارے یہاں ساری ساری عمر روئے آدمی کو پوچھنے والا نہیں, ماں بیٹے کو نہیں پوچھتی بار اتار. میرے محبوب کی آنکھوں سے آنسو نکلے, اللہ فوراً جبرائیل امین کو بھیجتا, محبوب کیا بات ہے. جبرائیل پوچھئے نہیں رکتے, تجھے کس نے رلا دیا. اے باری تعالیٰ, اے محبوب رب پوچھ رہا ہے. تو محبوب کہتے ہیں جبرائیل میرا رب جانتا ہے, میری امت نے مجھے رلا دیا, میں نے امت کے گناہ دیکھے, میں رونے لگا. تو رب نے کہا سنردی کفی امتی کا ولا نسوب, اے محبوب ہم ہم کریں تجھے تیری امت کے بارے میں خوش کر دیں گے اور ہم تجھے بھولنے والے نہیں. محبوب تو پریشان کیوں ہوتا ہے, ہم تجھے نہیں بھولیں گے. تو اللہ جل مجد الکریم ارشاد فرماتا ہے والا سو کا یہ تھی کرم تو کا فکر دا, محبوب ہم تجھے خوش کر دیں گے, تیری خوشی ہمیں درکار ہے, ساری کائنات چاہتی ہے رب راضی ہو جائے. ارے رب چاہتا ہے میرا محبوب راضی ہو جائے, ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کا محبوب راضی ہو جائے. خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم, خدا چاہتا ہے رضائے محمد, خدا ان کو کس پیارے دیکھتا ہے جو آنکھیں ہیں محبے لکھائے محمد. اور عادت نے کر گلے لایا دلہن کے نکلی جو آئے محمد. تو رب کہتا محبوب خوش کر دوں گا, میں تیری امت کے بارے میں تجھے خوش کر دوں گا. حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہ سے روایت ہے جہاں ان آیت کی تلاوت فرمائی کہ اللہ تعالیٰ جل مجد الکریم نے ارشاد فرمایا رب انہن اضللن کثیرا من الناس فمن تبعنی فانہ منی، اور فرمایا حضرت عیسیٰ نے وَإِن تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، باری تعالیٰ بے شک بتوں نے دور بچا دیے تو جتنے میرا ساتھیاں وہ تو ہے میرا، اور جو نہیں اس کو تو جہنم میں بھیج، حضرت سیدنا عیسیٰ نے کی باری تعالیٰ تو ان کو عذاب کرے تو تیرے بندے ہیں، اور اگر تین بخش بخش دے تو بے شک تو بے شک تو ہی غالب حکمت والا ہے۔ ہمیں یہ آیتیں پڑھیں، دعا کا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھا دیے اور تو ہے باری تعالیٰ یہ میری امت ہے، فوری زمین آئے امنا سنردی کا فی امتی کا بلا نسو کا، محبوب خاموش ہو جاؤ نہ رو، میں تمہیں خوش کر دوں گا اور تمہیں بھولوں گا نہیں۔ جب ذات اقدس کی امت پر شفقت رحمت اور راحت و غم خاری کا بھی عالم ہو اس سے محبت کیوں نہ کی جائے۔ میرے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اللہ جیسا رات کو بھی میں کر رہا تھا کہ جو محبوب جانوروں کی تکلیف نہ دیکھ سکے وہ امتیوں کی تکلیف کیسے دیکھے گا۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب جنگ بدر سے واپس آئے تو 70 باختلاف روایت یا 72 قیدی تھے، ان کو ستونوں کے ساتھ باندھ دیا گیا، ان میں حضرت عباس بھی تھے۔ اب رات کو سونے لگے تو قیدیوں کا خیال آیا کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز آ رہی ہے تکلیف، آپ باہر نکلے تو ہاں عباس کے رسیاں ڈھیلی کر دو، جب ڈھیلی کی گئی تو میرے آقا نے کہا سب کی رسیاں ڈھیلی کر دو، ارے جو ستون کے ساتھ کافر بندہ ہو تو آقا اس کی تکلیف کو محسوس کرتے ہیں، نیند نہیں آتی میرے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو، کافر ہیں لڑنے آئے ہیں میرے محبوب کے ساتھ جنگ کرنے آئے ہیں، لیکن رات کو نیند نہیں آئی کہ یہ لوگ ستونوں سے بندھے ہوئے ہیں ان کو تکلیف ہوگی، وہ محبوب کو کیسے نیند آئے جب اس کے اپنے امتی جب اس کے اپنے ماننے والے تکلیف میں۔ کتنی کتنی محبت کتنی کتنی رحمت ہے میرے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اپنی امت سے، اور پھر کیوں نہ ہو کہ رب نے کہہ دیا، ایک یہ بھی وجہ ہے آپ سے محبت کرنے کی کہ آپ کو اللہ نے سراپا رحمت بنا کر بھیجا، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ دوسری جگہ اللہ جل مجد الکریم نے ارشاد فرمایا لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم۔ اسی طرح ایک اور جگہ ارشاد فرمایا ومنھم الذین یؤذون النبی ویقولون هو اذن قل اذن خیر لکم تؤمنون بالله ویؤمن للمؤمنین ورحمة للذین آمنوا منکم والذین یؤذون رسول اللہ لهم عذاب علیم۔ اور ان میں سے کوئی وہ ہیں کہ ان غیر کی خبریں دینے والے کو ستاتے ہیں اور کہتے ہیں وہ تو کان ہیں کان، اللہ ہو یعنی منافع کیا کہا کرتے تھے، یہ نبی تو کان، کیا مطلب یہ جس کی سنتے ہیں اسی کے ہو جاتے ہیں، معاذ اللہ تعالی ان کو پتا نہیں میرے محبوب محبت ہی اتنی کرتے ہیں۔ میرے محبوب کریم وہ ظالم اطاعت کرتے ہیں کہ جی یہ تو جس کی سنتے ہیں اسی کی ہو جاتے ہیں، فرمایا تمہارے بھلے کے لیے کان ہیں یہ لوگوں، اگر میرے محبوب اتنے کریم نہ ہوتے تو تمہارے چہرے بدل دیے جاتے، تمہیں زمین میں دھنسا دیا جاتا ہے اور تم پر عذاب کر دیا جاتا، یہ تو میرا محبوب ہے جو دن رات تمہارے لیے دعائیں کر رہا ہے۔ اللہ پر ایمان لاتے ہیں اور مسلمانوں کی بات پر یقین کرتے ہیں، اور جو تم نے مسلمان کے واسطے رحمت ہیں اور جو رسول جو تم نے مسلمان ہیں ان کے واسطے وہ رحمت ہیں، اور جو رسول اللہ کو ادا دیتے ہیں تکلیف پہنچاتے ہیں ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ امت کے حق میں آپ کی رحمت یہ بھی ہے کہ آپ کا مبارک وصال پہلے ہو گیا تاکہ امت کے لیے پہلے جا کر انتظام فرما سکیں۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا ان اللہ عز و جل اذا اراد رحمہ امہ امتہ من عبادہ فقبض نبیہا قبلہا فجعلہ لہا کرتن و طلفن بین یدیہا مسرم کتاب الفضائل، جب اللہ تعالیٰ کسی امت سے رحمت کا ارادہ فرماتا ہے تو اس کے نبی کو اس سے پہلے رسال عطا فرما دیتا ہے، اسے ان کے لیے انتظام والا بنا دیتا ہے، اور جب کسی امت کو اللہ جل مجدل کریم غرض کرنا چاہتا ہے تو انبیاء باقی رہتے ہیں، امتیں غرض ہو جاتی ہیں، حضرت شعیب رہ گئے امت غرض ہو گئی، حضرت صالح علیہ السلام رہ گئے امت غرض ہو گئی، حضرت نوح علیہ السلام رہ گئے امت غرض ہو گئی، جب امت کے ساتھ بھلا کرتا ہے اللہ چاہتا ہے تو نبی کو پہلے لے جاتا ہے تاکہ بلا مثال تنسی، دنیاوی مثالیں وہاں پھر تو نہیں ہوتی لیکن سمجھانے کے لیے بلا مثال و تفصیل سمجھیے کہ ایک آدمی نے جرم کیا لیکن اس کا باپ یا اس کا جاننے والا پہلے ہی تھانے میں جا کر بیٹھ گیا، پہلے ہی ڈی ایس پی ایس پی کے ساتھ جا کر بیٹھ گیا اور اس کی وہاں یاری بھی ہے، دوستی بھی ہے، وہ پہلے ہی اس کو بتاتا ہے کہ اس آدمی کو معاف کر دو، غلطی ہو گئی، تو جو پہلے جا کر بیٹھا بلا مثال و تفصیل، بعد میں جائے گا تو کہے گا کہ اب تو میں سزا دے چکا، اب تو اس کے گناہ کی سزا لکھی جا چکی، پرچہ جو ہے اس کے خلاف رپٹ جو ہے درج ہو چکی، جیسا کہیں گے اب تو میں حکم سنا چکا، اب میں کیا کر سکتا ہوں، تو جو پہلے جا کے بیٹھ جائے گا تو میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہلے چلے گئے اور ارشاد فرمایا، اور ارشاد فرمایا میرے آقا نے تو رب حیات خیر اللہ تم ہمارتی خیر اللہ تم، اے پیارے لوگوں میری زندگی بھی تمہارے لیے بہتر، میری وفات بھی تمہارے لیے بہتر، ارکی آتا یہ کیسے زندگی تو بہتر ہے وفات والی بات سمجھ نہیں آئی، فرمایا تو ردو علیہ اعمالکم فہو حسن، ہمیں تم نہ میں جب جاؤں گا تو قبر میں تمہارے اعمال مجھ پر پیش کیے جائیں گے، اگر ہوئے اچھے تو میں اللہ کی حمد بیان کروں گا، اور اگر اس کے علاوہ ہوئے تو میں رب کی بارگاہ میں تمہاری سفارش پیش کروں گا، تمہارے لیے استغفار کروں گا، تو اس لیے اللہ جل مجدل کریم کی دنیا میں آپ نے امت پر بہت تکلیف فرمائی، مثلا آپ فرمایا کرتے اگر مجھے امت کی مشقت میں پڑھنے کا خوف نہ ہوتا تو میں یہ کرتا، مثلا یہ کدیسی میں ہے شاقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے شان فرمایا اگر مجھے امت کی مشقت کا خوف نہ ہوتا تو میں ہر نماز کے ساتھ مسواک کو فرض قرار دے دیتا، ایک ادیسی میں ہے کہ آپ تشریف لائے بہت لیٹ ہو چکی تھی نماز عشاء کی، تو آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لائے فرمایا اگر مجھے بچوں عورتوں بوڑھوں کا خیال نہ ہوتا تو میں عشاء کی نماز کو اتنا دیر کر دیتا کہ اس وقت سارے کے سارے پڑھتے، اسی طریقے سے نماز تراویح پڑھائی تو نماز تراویح کے بعد جب تین سے چوتھے دن لوگوں نے دروازے کھٹ کھچائے تو صبح آپ نے فرمایا اگر میں چاہتا تھا پڑھنا لیکن اس لیے نہیں پڑھا کہ کہیں آپ پر یہ نماز فرض نہ ہو جائے، کتنی شفقت ہے میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، امت کے معاملے اللہ جل مجدل کریم کی بارگاہ سے حل کروا رہے ہیں، اور قیامت کے روز بھی ایسا ہوگا، غوث کتب ابدال ولی نبی پیغمبر سب نفسی نفسی پکاریں گے اور میرے آقا امتی امتی پکار رہے ہوں گے، ان کی زبان پر انا لہا ہوگا، ان کی زبان پر رب حبلی امتی ہوگا، اپنی ذات ان کو اپنی فکر نہیں ہوگی، سب لوگ اپنی اپنی فکر میں ہوں گے، لیکن آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو ہے وہ صرف اور صرف اپنی امت کی سوچیں گے، تو جو وہاں بھی ایسا سوچے بتائیے اس کے ساتھ پیار کرنے کا محبت کرنے کا حق بنتا ہے یا نہیں بنتا، ارے جو مشکل کے وقت کام آ جائے، آج دنیا میں بھی ہوتا ہے نا کہ فلاں کے ساتھ بھی تو کیوں پیار کرتا ہے، آدمی کہتا ہے اور تو بات تو بات بندہ بڑا لجپال ہے، وہ ہر مشکل کے وقت کام آتا ہے، وہ دشمن کے تیر اپنے سینے پہ کھاتا ہے اور دشمن کی اٹھی ہوئی لاٹھیاں اپنے بازو پہ سہ جاتا ہے، ارے وہ ہر جگہ میری مدد کو پہنچ جاتا ہے، میں کہتا ہوں ہاں ہاں جو احسان کرے اس کا احسان مند ہونا چاہیے، جو مشکل کے وقت کام آئے اس کا احسان مند ہونا چاہیے، لیکن یہاں کے احسان مند یہاں کے دوست یہاں کے یار کتنی دیر تک، کوئی دو سال کوئی دس سال، پر جو بڑا کرے گا وہ کہاں تک وفات تک چلا جائے گا، اس کے آگے تو کوئی نہیں، سب دوستیاں یاریاں قبر پر ہیں، اور قبر کے اوپر چند مٹھ مٹی ڈال کے لے گئی تیرے عمل بیٹی، تو جانے اور تیرا رب جانے، ماں کا رشتہ سب سے زیادہ پیارا ہے، اور ماں کا رشتہ بغیر کسی لالچ کے ہے، لیکن ہم نے نہیں دیکھا کہ کوئی ماں بیٹے کی جگہ قبر پہ لیتی ہو، کوئی ماں کہے کہ بیٹے کے ساتھ مجھے بتا دو، بڑے بڑے دوست احباب قبر میں چھوڑ کے چلے آ جاتے ہیں، واپس آ جاتے ہیں، یہ بھی کہتے تھی مران کے نال تیرے چھد چلے جو غم خاص چڑ گئے، چانے میرے دیدار نو کہنے والے انے خو اندر پکا مار چڑ گئے، پانڈے رہ گئے فلاں کے ہار جلے، سٹ کمر کے فلاں کے ہار چڑ گئے، کہتے میری سرکار نہ تھکتے سن، چپا وٹ کے میری سرکار چڑ گئے، اور یاد ہو آنا کسی نو کال کوئی سب کھل کے کال کرا تر گئے، کسی پر تو ہوئی نہ دیکھ آئے، سارے ایک کر کے میرے یاد تر گئے، اور پوری دنیا تو شان دماغ کوڑا سچے لوگ یہ کر دے پکار تر گئے، اور میرے بھائی دی گئے کسی اور شاعر نے کہا کہ جب لوگ واپس آتے ہیں اور یہ زمانے ہار سے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ جڑے کہندے سی مران گے نال تیرے، اج ان بھی باغیاں ہاریاں نے بار ایک جو خزانے وال کھولے پنچھی اڑ گئے مار اڈاریاں نے، اور جڑے نین تکتے سن جنے راتی، اج ان بھی باغیاں ماریاں نے، محمد بوٹیا چوچا ہی جگ سارا سچیاں سونے آقا دیاں یاریاں نے، جو قبر میں بھی پہنچ جائیں گے، ارے فرشتوں ٹھہر جاؤ، کیا کہتے ہو میرے امتی کو، من ربوں کا ماں دینوں کا ماں کن تک تیر اٹھی ہکے حاضر وجل، ارے پوچھنے والو مجھ سے پوچھو، میں تمہیں بتاتا ہوں کہ جو محبوب کریم صلی اللہ تعالی وسلم وہاں بھی پہنچ جائیں اور فرشتوں کو بھی روک دیں، اور سبحان اللہ کیا آج کے ثابت سبحان اللہ، فرشتے جو پوچھیں میرا دین و ایمان بتا، دن ماں دینوں کا بتا، ماں تم کا سکون دے ہکے حاضر رجل، فرشتے جو پوچھے میرا دین و ایمان تمہاری ہی جانب اشارہ کروں میں، یا فرشتے پوچھیں گے بتا آنے والے تیرا دین کیا ہے، تیرا مذہب کیا ہے، تو میں آقا آج کی طرف اشارہ کر دوں گا، میرا دین بھی تو، ایمان بھی تو، میرا مسلم تو، قرآن بھی تو، تمہیں مکھ بھی گل مکا دے ماں، میرے رب کی شان بھی تو، میرا تو سب کچھ میرا نبی ہے، میرا تو سب کچھ میرا نبی ہے، ارے میرا دین بھی، میرا ایمان بھی، میرا بھروسہ بھی، میرا توکل بھی، میرا محبوب بھی، میرا مشکل کشا بھی، میرا حاجت روا بھی، میرا چاہنے والا بھی، میرا تو سب کچھ میرا نبی ہے، اور وہاں میرے محبوب پہنچیں گے، تو اگر اس لیے کسی سے پیار کیا جاتا ہے، محبت کی جاتی ہے کہ وہ بھائی میرے محسن ہے، وہ مشکل کے وقت کام آتا ہے، تو میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر مشکل کے وقت کوئی کام آنے والا نہیں ہے، ماں جہاں اکلوتے کو چھوڑے، آ آ کہہ کے بلاتے یہ، جب ماں بیٹے کو چھوڑ جائے گی تو وہاں آقا کہیں گے آؤ میں تمہیں اپنے دامن میں چھپاتا ہوں، جب حشر کے میدان میں ایک حشر بپا ہوگا، جب فیصلہ امت کا کرنے کو خدا ہوگا، امت کو شرح بتہا کملی میں چھپائیں گے، آ جاؤ میرے گناہگار امتیو، یہاں آ جاؤ، اس لیے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے اس وجہ سے بھی حق بنتا ہے کہ آپ کے ساتھ پیار کیا جائے، پھر چار کامتوں کے بول امت سے ختم، اللہ ہو پہلے دیکھو امت کے امتوں کے ساتھ کیا تھا، حضور کی امت سے شفقت اور رحمت یہ بھی ہے کہ آپ نے وہ تمام بول اور تمام بیڑیاں کاٹ ڈالیں جو سار کامتوں کے پاؤں میں تھیں، امت کے لیے طیبات کو حلال اور خبائث کو حرام فرمایا، ہر خیر کی طرف امت کی رہنمائی فرمائی، ہر شر سے امت کو بچنے کی تعلیم عطا فرمائی، اللہ جل جلالہ جو کریم ارشاد فرماتا ہے وہ رحمتی واقعات کل نشیت فتح للذین یتقون و یؤتون الزکاۃ والذین هم بآیاتنا یؤمنون الذین رسول النبی الامی الذی یجدونه مکتوبا عندهم فی التوراۃ والانجیل یامرهم بالمعروف و ینهی عن المنکر و یحل لهم الطیبات و یحرم علیهم الخبائث و یضع عنهم اصرارهم والاغلال التي كانت عليهم اور میری رحمت ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے چاندی کریم میں نعمتوں کو ان کے لیے لکھ دوں گا جو جلتے اور زکات دیتے ہیں اور ہماری آیتوں پر ایمان لاتے ہیں اور غلامی کریں گے اس رسول امی کی غیب کی خبریں دینے والے نبی کی جسے لکھا ہوا پائیں گے اپنے پاس قرآن میں انجیل میں وہ انہیں بلائی کا حکم دے گا برائی سے منع کرے گا سوتے جنہوں کے لیے حلال اور گندی حرام قرار دے گا اور ان پر سے وہ بوجھ اور گھر کے ٹھنڈے اتار دے گا جو ان پر اتارے گئے تھے میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سارے چہرے بوجھ امت کے اتار کے رکھ دیے اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے دین اسلام کو آسان تر بنا دیا اس میں کسی قسم کی کوئی تنگی حرج مشقت نہیں رکھی اسے فطرت کے مطابق بنا دیا تاکہ دائمی طور پر اس کی دعوت دی جا سکے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے تم وما جعل علیکم فی الدین من حرج اس نے تمہیں پسند کیا اور تم نے اسے دین کی کچھ تنگی نہ رکھی دوسری جگہ ارشاد فرمایا وما یرید اللہ لیجعل علیکم من حرج اللہ نہیں چاہتا کہ تم پر کچھ تنگی فرمائے اسی لیے ایک جگہ ارشاد فرمایا یرید اللہ بکم الیسرا ولا یرید بکم العسرا اللہ تم پر آسانی چاہتا ہے تم پر تکلیف نہیں چاہتا دیکھیے پچھلی امتوں کا حال تھا کہ اگر کوئی شخص گناہ کرتا تو اس کے چہرے پہ لکھا ہوا آ جاتا یہ کار ہے یہ گناہ گار ہے امت میں سے کسی کا کپڑا نہ پاک ہو جاتا تو اتنا کپڑا کاٹنا پڑتا تھا اور سوائے گرجے اور کلیسے پہ رب کی عبادت نہیں کر سکتا تھا کوئی شخص مال غنیمت نہیں کھا سکتا تھا میرے محبوب تشریف لائے امام حکیم ترمذی نے نوادر رسول میں روایت کو نقل کیا ادھر میرے آقا کے مبارک قدم زمین پر لگے اور اللہ جل مجد کریم نے ساری کی ساری زمین کو پاک کرا دیا جو الیل اردا کا ہوا محبوب نے کہا دیا میرے لیے ساری زمین پاک قرار دے دی گئی ارے تیمم زمین کی مٹی سے کر سکتے ہو اور کپڑا نہ پاک ہو جائے تو دھو سکتے ہو کاٹنے کی ضرورت نہیں ہے وہ اگر جسم نہ پاک ہو جائے تو جلانے کی ضرورت نہیں ہے تھوڑا سا پانی لیجیے اس کو صاف کر لیجیے اور گناہ پہ گناہ کیے جا رہے ہیں ہم رات دن ہمارے گناہوں میں گزر رہے ہیں لیکن رب کی رحمتیں ہیں کہ موسلا دھار بارش کی طرح برس رہی ہے نہ کسی کو مدد کیا نہ کسی کا چہرہ بدلا نہ زمین میں درسایا یہ کس کے صدقے یہ میرے محبوب کے صدقے ہے ماں کا آنند ہو لے جو اجے باہم وہاں کا فی ہے محبوب جب تک تیر میں ہے مجھے ریب نہیں دیتا کہ میں ان کو رد کر دوں میں ان کو عذاب دے دوں محبوب میں تو تیرے چہرے کو دیکھتا ہوں جس لیے اللہ جلا مجبور کریم نے یہ کتنا کرم کیا اللہ اکبر دیکھیے غور و فکر کیجیے کلیم کی امت گناہ کرتی ہے ظلم کرتی ہے رب کہتا ہے انکم ظلمتم انفسکم تم نے اپنے جانوں پر ظلم کیا جس کے خاص تم الجلا اس بچھڑے کو پوجنے کے سبب سے اب کیا کرو اپنے رب کی بارگاہ میں توبہ کرو اور توبہ کا طریقہ کیا ہے فقط لو ان کوسا تم اپنے آپ کو قتل کرو اپنی جانوں کو قتل کرو باپ بیٹے کو قتل کرے بیٹا باپ کو قتل کرے بھائی بھائی کو قتل کرے بخامت بیوی کو قتل کرے بیوی خامت کو قتل کرے اور جو بچ گئے وہ اپنے آپ کو قتل کریں ایک گناہ وہ ہے کہ جس کی قرآن میں سزا یہ بتائی جا رہی ہے لوگوں اپنے آپ کو قتل کرو 70,000 آدمی کو قتل کیا گیا تب کہیں توبہ قبول کی گئی اور یہاں کیا ہے فرمایا بلاؤ انہم ابلغوا انفسہم جاؤ کا وقت فر اللہ استغفر اللہ رسول لوجد اللہ تقوا الرحیم، میرے محبوب اگر یہ جانوں پر ظلم کر لیں تو تیری بارگاہ میں آ جائیں، قتل کرنے کی ضرورت نہیں، ان کو کچھ اور کرنے کی ضرورت نہیں، محبوب تیری بارگاہ میں آ کر مجھ سے مغفرت طلب کریں اور میرا محبوب بھی ان کے لیے مغفرت طلب کرے تو اللہ کو تواب پائیں گے، غفور و رحیم پائیں گے۔ دیکھیے کتنا فرق ہے، وہ کلیم کی امت ہے، یہ حبیب کی امت ہے۔ حق بنتا کہ نہیں ایسے محبوب کے ساتھ پیار کیا جائے، جتنے سارے بوجھ ہمارے اٹھ لیے، جتنے ساری کی ساری ہماری مصیبت پہ کار کا رکھ دی۔ اللہ اکبر، اللہ جل مجد کریم نے ارشاد فرمایا الم نشرح لک صدرک، اے محبوب ہم نے آپ کا سینہ کشادہ نہیں کیا، ووضعنا عنک وزرک الذی انکل ظہرک، محبوب ہم نے آپ کا وہ بوجھ اتار دیا جس نے آپ کی کمر کو دورا کر دیا تھا، ورفعنا لک ذکرک، اور ہم نے تیرا ذکر بلند کر دیا۔ کیا بول تھا ارے میرے محبوب کا، کمر کون بول چوری کر سکتا ہے؟ محبوب کی شان عدت یہ ہو کہ انگلی اٹھائیں تو ڈوبا ہوا سورج واپس آ جائے، جس کی طاقت کا اندازہ یہ ہے کہ جس کو بارے دو عالم کی پرواہ نہیں، ایسے بازو کی قوت سے لاکھوں سلام۔ اس لیے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی طاقت تو یہ ہے، انگلی جھیل کی بات ہے، انگلی کا اشارہ ہو تو آج سائنس کہتا ہے انگلی کا اشارہ کریں تو غیر بڑی شواہ نکلتی ہے اور مشاروں علیہ تک جاتی ہے، میرے محبوب کی انگلی اٹھی، پورا ہاتھ نہیں انگلی ہے، انگلی بھی سورج کو ڈالی نہیں، اشارہ ہے، وہ غیر بڑی شواہ ہے، وہ ڈوبے ہوئے سارے سورج کو واپس لے آتی ہے۔ سورج اڑتے کام پڑتے چاند اشارے سے ہوشدار ارند نجدی دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی، اپنی انگلی اٹھائیں تو چاند دو ٹکڑے کر دے، انگلی اٹھائیں تو سورج کو واپس لوٹا دے۔ بچپنا ہے، سیدہ حلیمہ کا گھر ہے، آقا کریم نے فرمایا میرے پاس دو فرشتے آئے، ترازو لگا دیا، ایک پردے میں مجھے رکھا، ایک میں ایک آدمی کو رکھا، تولا تو میرا وزن زیادہ تھا، پھر دوسری طرف دس آدمی رکھے، ایک طرف مجھے رکھا، تولا تو میرا وزن زیادہ تھا، پھر دوسری طرف جو ہے وہ یعنی 100 آدمی رکھے، پھر تولا تو میرا وزن زیادہ تھا، پھر دوسری طرف آدمی بڑھانے لگا۔ ایک فرشتے نے پوچھا کیا کرنے لگے ہو؟ کہا آدمی بڑھانے لگا ہوں۔ کہا رہنے دو، ساری کی ساری کائنات اور رب کی کائنات کے 14 طرف بھی اس میں رکھ دو گے تب بھی اس محبوب کا وزن اور بوجھ بھاری رہے گا۔ وہ محبوب تو کیا، کون سی چیز تھی جس نے آپ کی کمر کو دورہ کر دیا؟ وہی امت کا غم کھاتے بھوکوں میں رکھتے، پورے سال غفلت امت کے لیے محبوب ساری ساری جاگتے ہیں، ساری ساری رات روتے ہیں۔ اللہ نے کہہ دیا محبوب ہم نے تیرا بوجھ اتار دیا۔ دیکھیے جہاں بنی اسرائیل کو قتل کیا جا رہا ہے، قتل کرو گناہ کیا ہے، اور یہاں صرف محبوب کی بارگاہ میں بھیجا جا رہا ہے اسلام میں توبہ، گناہ پر مقامت، اس پر مغفرت و معافی مانگ لینا اور دوبارہ گناہ نہ کرنے کا عزم کر لینا ہے۔ اگر وہ حقوق ادار میں سے ہو تو اس پر ان سے بھی معافی مانگ لی جائے، کیا اس سے بڑھ کر بھی کوئی آسان توبہ ہو سکتی ہے؟ دوسری مثال سامنے رکھیے، جب سال کا قوموں کے کپڑے یا جسم پر پیشاب لگا رہتا تو اسے چاقو وغیرہ سے کاٹنا پڑتا، جیسا کہ حضرت ابو موسیٰ سے بخاری و مسلم کی روایت ہے، لیکن ہمارے دین میں اسلام نے پانی سے دھو لینا کافی قرار دے دیا۔ جس ذات عدت نے ایسی شریعت لا کر دی، سب قوموں کے بوجھ ختم کر دیوں، اس کی جزائے سوائے محبت، احترام، وقار کے کیا ہو سکتی ہے؟ بتائیے ایسے محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے پیار کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے؟ اور امت کی خاطر آپ کے دل اندر کا اضطراب، اللہ ہو کاش مسلمان وہ جان لیں جو آپ کے قلب کبیر و رحیم پر اپنے اہل اتباع مومنین کے شوق و محبت میں گزرتی ہے، جن کی ہدایت، نجات اور دنیا آخرت کی پریشانیوں سے آزادہ کے لیے آپ کے حرت میں ہے۔ دن رات آپ کے سینے عزت پر کیا گزرتی ہے؟ آپ ان کے کس طرح فکر مندی میں رہتے ہیں؟ ان کے دنیا اور آخرت میں لاحق خوف پر آپ کتنے پریشان اور رنگین رہتے ہیں؟ ان کی کتائیوں، عدم اتباع اور ان کے اراد و غفلت پر غم، حزن، افسوس، جزا و نزا میں آپ کا دل اندر ٹوٹ ٹوٹ جاتا ہے، ان پر آنے والی مشقت آپ پر گراں گزرتی ہے، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ کو کئی دفعہ تسلی دیتا ہے آپ کو تاکہ آپ اپنے آپ کے غم سے پریشانی میں پریشان نہ کریں. کاش مسلمان مذکورہ کیفیت پر دیگر کیفیات سے ادا ہو جاتے جن سے کئی گنا بڑی ہیں، تو وجہ شوق اور آپ کی محبت میں پگھل جاتے، بلکہ شرمندگی اور حیا پر پگھل جاتے جو آپ کی اتباع میں برت رہے ہیں. آپ سے دور ہونے پر روتے، اپنے اراد و مقاصد اور قلب اتباع پر آنسو بہاتے اور سوچتے کہ کل حوض کوثر یا پرسرار یا معاشرے میں کس سے ہم آقا سے ملاقات کریں گے. صحابہ کرام آپ کے ان دردناک کیفیات سے آزاد تھے، اس لیے انہوں نے آپ کی خدمت میں ہر وہ شے اللہ اکبر فدا کر دی جس کے آپ اہل تھے، کیونکہ اللہ نے انہیں منتخب فرمایا اور انہیں اہل اور حقدار بنایا اور ارشاد فرمایا وَقَانُ أَحَقَّ بِهَا وَأَهْلَهَا، اور وہ اس کے زیادہ سزاوار اور اس کے اہل تھے. قرآن میں کئی جگہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو تسلی دی تاکہ کہیں آپ غم اور پریشانی اور حزن کی وجہ سے زیادہ پریشان نہ ہو جائیں. فرمایا جیسا کہ ہم نے پڑھا فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ آسَفًا، جان پر کھیل نہ جاؤ محبوب ان کے پیچھے اگر وہ اس بات پر ایمان نہ لائیں تو غم نہ کرو. محبوب آپ سے یہ نہیں پوچھا جائے گا فلاں ایمان کیوں نہیں لایا، فلاں جہنم میں کیوں چلا گیا. اے میرے محبوب کریم آرام کر لیا کریں، آپ اتنے مشقت میں نہ پڑا کریں. دوسری جگہ فرمایا فلا تذهب نفسك عليهم حسرات ان الله عليم بما يصنعون، تمہاری جان اور ان پر حسرتوں میں نہ چلی جائے، اللہ خوب جانتا ہے جو وہ کرتے ہیں. اللہ نے کتنے پیارے انداز میں آپ کی پریشانی کا ازالہ فرما دیا تاکہ آپ کا غم دور ہو اور آپ کے ان کے اراد و مقاصد بطور حسرت و افسوس آپ کو ہلاک نہ کریں. کیا مقام ہے اس قلب ادب کا جسے امت کے غم کے ازالے کے لیے اللہ تسلی دے رہا ہے. یاد ہے کہ آیت میں بیان کردہ غم و ملال کا فرق کے بارے میں ہے، اہل ایمان کے بارے میں آپ کا پریشانی کا کیا حال ہوگا. اللہ آپ کافر کا جنازہ دیکھ کر رو پڑے، انہیں فروخ رضی اللہ تعالیٰ کی حضور یہ کافر ہے، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ انہوں نے آتا ہے کہا عمر اس لیے تو رو رہا ہوں کہ یہ کفر کی حالت میں مر گیا، میں اس تک پہنچ نہیں سکا، میں اس کو پہنچ کے جہنم سے بچاتا، میں اس کو اللہ جل مجد کریم کی بارگاہ کرا دیتا. اے عمر اسی لیے تو میں پریشان ہو گیا کہ یہ کفر کی حالت میں مر اور فکر کیجئے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگوں کے ساتھ کتنا پیار، کتنی محبت اور کتنا کرم تھا. افسوس کہ لوگ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ان عظمتوں کو سمجھ نہ سکے. ایسے قلب انور رحیم و شفیق کا کیا بدلا دیا جا سکتا ہے، اور ایسے صاحب دل کو کیا پیش کیا جا سکتا ہے. یہی وجہ ہے جب روز قیامت کافر اس امت کے جہنم سے نجات اور جنت کی نعمتوں میں ان کی اقامت دیکھیں گے تو تمنا کریں گے کاش ہم بھی ان میں شامل ہو کر یہ فضل و تکریم پاتے، کاش ہم بھی آقا کریم کا دامن تھام لیتے. اور یہ کچھ وجوہات میں نے بیان کی ہیں، ابھی بہت ساری وجوہات ہیں جو انشاءاللہ میں کل عرض کروں گا کہ محبت کی کوئی بھی جو وجہ ہے وہ آپ اپنے ذہن میں سوچ لیجیے اور اس کے بعد یہ غور و فکر کیجیے کہ کیا اس وجہ سے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ محبت کرنی ضروری ہے یا نہیں ہے. یہ کچھ وجوہات میں نے بیان کی ہیں، انشاءاللہ العزیز اللہ جل مجد و کریم نے کرم نوازی فرمائی تو بقیہ جو یعنی محبت کی وجوہات ہیں وہ کل انشاءاللہ پیش کی جائیں گی. وما علیہ الا البلاغ.